فإن قلت وبتسمى لقد عظم قدر هذه الخصلة لمكوى كوبا كيوانغو تجنبو هيلي وجل موقعها نفاسي يجنبو هيلو أثرياك كوني ميويو لمكوى كوبا واشتدت الحاجة إلى معرفتها na mahitaji ni makubwa ya kuweza kulijua. La budda al-ana min tafsiliha, kwa hivyo lazima sasa utolewe mchanganuo wake. Fala man al-amra kadhalika, elewa kwamba jambo hilo ndivyo lilivyo ulivyosema. Fa haqqa laha an yajilla qadruha, ni haki kabisa kiwango chake kiwe kikubwa. Wa yalzama talabuha, ni haki kabisa iwe lazima talabuha kulitafuta. Watamassal hajatu ila maarifatiha, ni lazima mahitaji yawe makubwa ya kulijua. Kwa ishtidadul haja na masasatul haja ni maana moja. Walakinaka ta'lam anna kulla khatirin, lakini wewe wajua kwamba kila jambo kubwa, khatiri na kabiri maana moja, yahtaju fi ijtilabihi, lahitajia kuweza kuliendea na kulipata. Ila talabin kathir, lahitajia utafutaji mkubwa pia. Wa ta'bin kabiri, na tabu kubwa pia. Wa himmatin aliya, na bidii ya juu. Wa juhudin shadid, na jitihada kubwa. Kila jambo linapokuwa kubwa, basi na jitihada za kulipata lazima zilingane na jambo hilo. Fa idha kana fa idhan, kwa hivyo basi, kama anna hadhihi alkhaslata khaslatun adhima, kama ambavyo jambo hili ni jambo kubwa. Fa innal mujahadata fi talabiha, jitihada za kulitafuta. Wal qiyama bihaqiha, na kusimamia haki za jambo hilo. Wal inayata fi tahsiliha, na inaya, umuhimu wa kulipata. Aidan la fi'lu kabiru, ni tendo kubwa. Wa sha'nun adhimun, na hali yake ni kubwa. Fa innal makarima ala hasabi makari Allah. Hivi ni vipande muhimu. Kipande cha kwanza kasema kullu khatirin yahtaju ila vichilabihi la talabin kathir, na hapa anatuambia innal makarima ala hasabi almakari, mambo matukufu na sifa nzuri, kila unakokwenda watu wakuonyeshe kidole, basi pia ni kulingana na umekumbana na ya chuki zayo kwa kiasi gani kwenye safari yako. Wa inna aldhati ala hasabi almuonati, aladhati starehe ala hasabi almuonati, zinaenda kulingana na umegharamia kiasi gani. Allahu akbar. Ukitaka hoteli nzuri ya Lourba, ukitaka sijui kula nini, basi pale maana yake kubona liko siku ile mmefanyiwa ile ule upasuaji, yule aliyekwenda kuleta alikwenda yule nani kununua supu ya kuku si shilingi 15,000 si shilingi. Maana hiyo ile ya mtoro pale, kile sasa ni kwa huruma. Kwa alladhati ala hasabi almunat, wallahu ta'ala yaqulu alladhina jahadu fina lanahdiyanna subulana, wale wanaojitahidi katika dini yetu tutawaongoa kwenye njia zetu. Inna Allaha la ma'al muhsinin, Mwenyezi Mungu yu pamoja na watu wema. Wa huwa ar-raufu alladhi bi yadihi taysiru kulli yasir, yeye ni mpole ambaye kwamba mikononi mwake mna urahisi na wepesi wa kila lililokuwa gumu. Fastami'i wa tanabba, sikiliza, wa tanabba, na uzinduke, watafaham, jidda, na uelewe sana. Bayana hadhihi alkhasla, maelezo ya jambo hili. Hatta ta'lamaha, ili uweze kulijua. Thumma tushammir lilqiyami biha, kisha upanie na ujipinde ulisimamia. Wastain billahi azza wa jalla, taka msaada kwa Mungu. Hatta ta'amala bima ta'alamu, ili ufikie kutenda kuyafanyia kazi uyajua unayajua. Fa inna shana kullahu fi dhalika, kwa sababu swala lote liko kwenye utendaji wa alichojifunza mtu, si kusoma tu. Wallahu waliyu tawfiq wal hidayah, Mungu ndio msimtawalia kuwezesha waja wake na kuwaongoa. Bifadlihi, kwa fadli zake. Fanakulu ilam awalan barakallahu, tasema elewa mwanzo kabisa, Mungu akubariki kidini, kakubariki katika dini yako. Wazada fi yaqinika, na kuongezea imani yako. Anatakwa fi kauli shuyukhina, ucha Mungu kwa maneno ya mashehe zetu rahimahumullah. Wa tanzihu alqalbi, ni kutakasa moyo. An dhambi, na dhambi. Lam yasbiq anka mithluhu, dhambi ambayo haijapata kutangulia kufanywa na wewe, dhambi kama hiyo. Hatta tahsula laka min alquwati alazmi, mpaka ufikie kupatikana kwako maazimio yenye nguvu. Ala tarkiha, ya kuiacha hiyo dhambi. Wiqayatun bainaka, ulinzi na hifadha kati yako wewe, baina maasi na hayo maovu. Hakadha, hivi qala, ndivyo alivyosema shekhe wetu rahimahullah ta'ala. Anamkusudia Abu Bakar al-Warraq. Anasema kadhalika, anna asla lafdha jitakwa, na aliyoyasema shekhe ni kwamba asili ya neno takwa fi lugha, katika lugha, huwa alwaqwa, takwa min alwaqwa, ndio asili yake bilwawi. Wa huwa masdaru lwiqaya, ni masdar ya kujilinda. Waka yaki wiqayatan wa waqwa, kwa hiyo na masdari mbili au ndio ile ile. Fa ubdilat anilwawi ta, kwa hivyo ikawekwa badala ya wawu te, kama huwa fil wuklani wa tuklani, kama ilivyo fanyika katika ni maneno hayo wa nahwihima. Fa qila taqwa, fa idhan lamma hasala wiqaya, kwa hivyo basi ilipopatikana ulinzi, baina alamdi wa baina almaasi, kati ya mja na maasi, min quwwati azmihi, kutokana na nguvu ya maazimio yake, ala tarkiha, ya kuacha, wa tautini qalbihi, na kutuliza moyo wake, ala dhalika, juu ya hayo. فيوصف حينئذ بأنه متقي استأتيلزوا كتبوه كمبين مجاج ويقال لذلك التنزيه والعزم kujitakasa huko na maazimio hayo watautini na kuituliza nafsi yake huko huitwa takwa. Watakwa fi Qur'an tutlaku ala thalathati ashiya, kwanza bimaana alkhashya, kwa maana ya khashya walhaiba, kuogopa. Qala ta'ala wa iyaya fattakun, wattaku yawman turjauna fihi ila Allah, hiyo maana ya kwanza. Ya pili bimaana taa walibada, qala ta'ala ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha, kwa maana muabuduni, mtiini haqqa tuqatihi, kama itakiwavyo kutiiwa, itakiwavyo kuabudiwa. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, na yeye ndio mufasiri mkubwa, atiu Allah haqqa taatihi, ndio maana yake. Wa qala mujahiduhu ayutaa fala yunsa, taqwa ni kutiiwa Mungu asiasiwe. Wa yudhkara fala yunsa, atajwe asisahaulike. Wa yushkara fala yukfara, ashukuriwe asifusifuriwe. Tatu bimaana tanzihi alqalb, utakasa moyo. Ani dhunubi na madhambi, fahadhihi hiya alhaqiqa fi taqwa, hii ndiyo maana ya uchamungu. Duna alawalaini, ukiitoa zile maana mbili za kwanza. Alatara anna Allaha taala yaqulu, kwani wewe huoni Mungu asema, ma wa mayuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi, anayemtii Mungu na mtume na akamwogopa Mungu na akamcha, faulaika humul faizun. Dhakara taa wal khashya, hapa ametaja taa na kumwogopa Mungu na kuogopa. Thumma dhakara taqwa, kisha akataja taqwa. Faalimta na hakika ya taqwa, kwa hivyo umeelewa kuwa maana ya taqwa, anna hakikata taqwa maana siwa taa. Taqwa kama taqwa ina maana nyingine tofauti na taa. Wal khashya, wa hiya tanzihu alqalbi amma dhakarnahu, ni kutakasa moyo na tulio yataja. Lakini pia kuonesha kuwa kuna tofauti, aya inasema wa yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi. Kwa hiyo khashyatullahi na taqwa Allah, hivi vimehusishwa na Mungu, wakati taa mtume pia anastahili. Nadhiri ya kwamba ni tofauti tofauti matamko hayo. Anasema thumma qalu rahimahullahu, manazilu taqwa, ngazi za taqwa ni tatu. Taqwa ni shirki, uchamungu, kuogopa ushirikina. Wa taqwa ni lbida, taqwa kuogopa mambo ya uzushi. Wa taqwa ni lmaasi lfaraiya, maasi tanzu. Walakad dhakaraha Allahu subhanahu wa ta'ala fi ayatin wahida, wa hiya qawlu jalla min qail, laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati gunah, hapana dhambi kwa walioamini na wakatenda mema. Fima taimu idha mattaqau, kwa alichokula wanapomcha Mungu. Wa amanu wa amilu salihati thumma taqau, wa amanu wa thumma taqau ahsanu, akamezitaja zote tatu. Fatakwa ya kwanza, takwa ni shirki, imani alladhi, na imani ambayo fi mukabalati ya tawhid, mukabala imani hiyo ni tawhid. Takwa ya pili ni albida wal iman, kujiepusha na tabida wal iman alladhi dhukira maaha iqraru wa qudi sunna wal jamaa, na imani ambayo imetajwa pamoja na ngazi hii ya pili, kukiri na kukubali vifungu vilivyo katika itikadi ya Ahlu Sunna wal Jamaa. As-Sunna kwa maana ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamaa ni kwa maana ya njia waliopita maswahaba baada ya Mtume kuondoka. Ama takwa ya tatu, athalitha anil maasi alfaraiya wala iqrara fi hadhihi almanzila, katika ngazi hakuna kukiri. Faqabalaha bil ihsani wa huwa ta, aka leta kilicho mkabala na hiyo ambayo ni taa na istiqama, kunyooka na ni hii kuwa na msimamo juu ya hiyo taa. Maanake sio taa ya leo kesho umetoka. Fatakunu manzilatan mustaqimi taa, kwa hivyo itakuwa ni nafasi na ngazi ya walio nyooka katika taa. Fal ayatu jamaat, kwa hivyo aya yetu imekusanya. Dhikra almanazili thalath, kutajwa ngazi tatu: manzilati liman, manzilati sunna, manzilati istiqama taa. Lazima uwe na imani. Pili, kufuata mutabaatu rasul na wasahaba. Alafu tatu, kutoyumba kwenye hayo unayofuata, istiqama. Fahadha tuliyoyaeleza hapa makalahu ndiyo yaliyosemwa na ulama rahimahullah fi bayani, kuhusu ufafanuzi wa maana ya takwa. Qultu, mimi nami nasema, ana wajatu takwa bimaana ijtinabi fuduli lhalal, mimi katika pekua yangu nimebaini kwamba takwa ni kujiepusha na halali zisizokuwa za msingi, hata ukikosa hudhuriki. Wahuwa maruya ni lkhabari mashhur, ni yale yaliyopokewa katika hadithi mashuhuri ni Nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama sumiya almuttaquna muttaqin, waliitwa hivyo likathratihim itarkihim ma la ba'sa bihi, kwa kuacha kwao lisilo na ubaya, hadharan kwa kuchelelea, amma bihi basu lenye ubaya, kwamba unaacha hili kwa kuchelea litakalokuja linaweza kuwa na ubaya. Fahbabtu, kwa hivyo basi nimependa, anajma makalahu ulamau, nami ni kusanyi kati ya kilichosemwa na ulama wetu, wa baina majaa fi lkhabar, na yaliyokuja kwenye hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, fayakunu haddan jamia, na kwa hivyo basi itakuwa ni taarifu yenye sifa ya kukusanya kila kitakiwacho kuingia kwenye takwa. Wa maanan baligha, na ni maana inayofikisha ya ujumbe uliotakiwa kufika kuhusiana na neno takwa. Faakulu, nasema, wajtanabu kulli ma takhaf minhu dharara, basi tanzia faakulu.